I. Ibn Fadlan, Ahmad Ibn Fadlan, sidorna 57, 60, 79, 101, 102, 135, 143, 260. Ibor, Langobard, sidan 74. Ilmen Sjö, sidan 173. Indianer, se skrälingar. Indien, sidan 180. Inga på Snotsta, dotter till Järlög, sidorna 129, 176, 178, 205, 212. Ingeberg, Rustensresare i Vallentuna, sidan 207. Ingefast, sörmlänning, son till Sigvid, sidan 197. Ingegärd, Anna av Ryssland, sidorna 18, 305, 339. Ingegärd, nämnd i Hyppinge, sidan 127. Ingelheim, sidorna 106, 324. Ingelred, svärdsmed, sidan 253. Ingemund, Väring, sidan 34. Ingerun Hårdsdotter, uppländska, sidorna 200-351. Ingstad, Helge och Annestine, sidan 158. Ingvar, ledare för vikingatåg i Österled, Ingvarstenarna, sidorna 44-49-198. Ingvar, upplänning, far till Ragnvald, gift med Estrid, sidorna 31-32-339-344. Ingvar Ingvarsson, son till Ingvar och Estrid, sidan 339. Inuiter, eskimoer, se skrälingar. Irland, irer, sidorna 42-44, 69-70, 101-151, 153, 163, 165, 168, 181, 270, 337, 338, 341. Islam, islamiska världen, sidorna 19, 23, 102, 173. Island, islänningar, isländska sagor, sidorna 17, 18, 23, 24, 29, 31, 38, 42, 44, 54, 55, 58, 60, 69, 75, 101, 108, 109, 127, 139, 147 till 150, 152 till 158, 160 till 162, 165 till 171, 174, 175, 222, 232, 244 till 247, 275, 276, 300, 323, 324, 330, 341, 347, 348. Isle of Man, sidan 164. Isle of Thanet, sidan 42. Isle of Wight, sidan 221. Islänningabok, isländiga bok, sidorna 108, 170. Istanbul, se Konstantinopel, sidan 378. Italien, italienare, sidorna 23, 24, 30, 74, 165, 189, 197, 200, 292, 308. Justin, vikingahövding i England, sidan 107. Ivar Ragnarsson, sagohjälte, sidan 244.